राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशोर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जब बालक थे तो लाल पीला हरा कांच का टुकड़ा और कागज का टुकड़ा है कैसे पहन लगते थे। पहन लगते थे नहीं हमारे तो याद है आनंद चुपता है आनंद करते हो तो मिटने वाली है प्रेम होता है तो वह मिट्टी जो कहा से सुनता है जो यह रुपया है वही बात मेरी पेपर होकर पेपर अब बहुत बढ़िया बन पाए उदासीन उदासीन हो चाल देते उदासीन बतासीन अति यू कहा वास्तव है नहीं वास्तव में है ही नहीं उदासीन भी नहीं है उदासीन तो उदासीन यार है ही सत्य ही नहीं होते ना सो तो भी देते भावा सत्य ही नहीं मानो उदय उदासीन से नदी है सब ठीक हो जाएगा। पुष्प पढ़ो फिर प्रेम से मैं लगा कर जितना प्रेम लगाओगे स्नेह करोगे उतना ही फायदा होगा और भीतर बैठ जाएगी बात है। भगवान हमारे हैं ना मेरा पण ना सहना करने प्राप्त वस्तु में मेरा पर नहीं करना अप्रवृत्ति चाहता नहीं करनी और किसी से कोई संबंध नहीं और भगवान मिले पांच बजे के मैं आवाज भगवान मेरे हैं क्यों कि मैं वास हूं ईश्वर अंश जीव होने से मुझे कोई संसार में नहीं है जो कैसे मेरा अंश जीव बताओ इतना बट बताओ भगवान के मारा अंश मारा तो समझ तो भगवान साथ ही है और सब समझाई को नहीं भगवत मन है भगवत नहीं, भगवान है देखो मानस। सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे को प्यार दे रहे हैं बात मस्त हो जाओ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरा पैदा किया हुआ है सब मेरे को प्यारे प्यारे लग रहे। भगवान को प्यारे लगते फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए इस वास्ते परवाने उदासीन कूड़ा कर बैठे ये बह जाए गई हूँ। ये बात और बोलो मेरा माई बात है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई यो दूसरों को ही ले रहा दूसरों को ही मेरे दिल में भर है दूसरों को ही दो बात है मेरे तो ये देखो बात दूसरों को ही दूसरों को ही उठी गई थी। अच्छा मेरा नहीं मेरे तो भगवान है मेरे तो मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई सारे शेर मोर उठ मेरा पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा को और कोई अमर है नहीं। देखो एक बात है जिसका त्याग करना है वो वस्तु आपका त्याग कर रही है, जिससे प्रेम करना है वो आपके भीतर विराजमान है आपका त्याग करते ही नहीं। और क्या चाहिए बताओ, जिसका त्याग करना है तो आपका त्याग कर रहा है। अभी कैसे हो तो मैं बालक हूं कहीं नहीं करने में बालक हूं, किसने बाल पड़े किस छोटा बताओ, बालक बने को किसने छोड़ा, स्वयं छूट जाएगा सब छूट जाएगा। संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, आना और जाना होता है, पास दूर होता है, वह हमारी है ही नहीं। या कसौटी हाथ में रख लो, जो संयोग होता है वियोग होता है, ये शरीर है नहीं वियोग होगा, ये हमारा नहीं है। वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है हमें नहीं है, जो आ जाता है चल जाता है वो अपना नहीं है। संयोग और वियोग आरंभ और नाश अनिश और ईश प्रयास में मोह मत करो, अप्रयत की इच्छा मत करो। बिहार कौमान या सरमान पुमान शरत निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार अहंकार अपरमृति आप परमृति भगवान साक्षात। तो अपरमृति की तरफ आप मत जाओ, भगवान की तरफ जाओ। अपना मन हमारे नहीं है, हमारे भगवान है। आप विचार करके पक्के हो जाओ अभी हो जाएगा। देखो सांसारिक वस्तुओं को मेरी मानते रहो रहेगी नहीं, फिर भगवान ने मन मानो तो भी छोड़ेंगे नहीं। तो बात याद कर लो, संसार को मेरी मानते रहो ठहरेगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, और भगवान को मन और मत रहो साथ छोड़ेगी नहीं, खेड़ो कुछ नहीं खेड़ो भगवान छोड़े बोले भूत आ गई भगवान के पास तो वहां तो है चरा चरा त्वास मेरी देखना आखा देखे तो प्रेम हो जा गोद में लिया जहर हरा लग रहा दबा कर प्रेम बबा सोनी खेचर अब लिया प्राण खेचा अरे छोड़ दे अब छोड़ूंगा मरने के बारे मरने पर छोड़ूंगा जसवंत की गति पाई बोलो श्रोता भैया गति हुई लाल जीरो मुख देखन दे आई लाल तारो मुख दे रात रही असुर के नगरी आई रे कानो री मासी कानो री मासी नौमन दरी मासी ऐसा दर्शनी मेरे लला तेरे लला मुख देखन ने आई लाल जी को मुख देखन ने आई आन जी को मुख देखन ने आई मुख देखन ने आई मुख खन ने आई लाल जी को मुख देखन ने आई लाल जी को मुख रात रही असुरन की नगरी रात रही असुरन की नगरी वहाँ पे बहुत दुख पाई वहाँ के पर पूर सन को मुख नहीं देखो पर पूर सन को नहीं देखो अड़सठ तीरथ नाई अड़सठ तीरथ नाई लाल जी को मुख देखन ने आई लाल जी को जितरा बालक ब्रज में देख्या जितरा बालक ब्रज वासो ज्योति सवाई ज्योति सवाई जे थारे लाल जी को पुरोही चितो तो जे थारे लाल पुरोही चितो तो अखियां की सोगंध खाई अखियां सोगंध खाई लाल जी को मुख देखन में आई, लाल जी को मुख देखन में चित्त शुद्ध जान यशोदा मैया, चित्त शुद्ध जान यशोदा पलनो दीनो बताई, पलनो विष का अंचल मुख में दीना, विष का मुख में दीना खेच रहे यदुराई, रहे यदुराई लाल जी को मुख देखन में आई, लाल जी को मुख देखन में निकसत प्राण पड़ी धरनी पर, निकसत प्राण पड़ी अद्भुत देह बढ़ाई, अद्भुत सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास तुम्हारी कृपा ते जसोमती की गति पाई, जसो पाई लाल जी को मुख देखन में आई, लाल जी को ओ मुख देखन को आई, मुख देखन को आई लाल जी को मुख देखन में आई, लाल जी को मुख देखन में। भगवान का ये संबंध है वो नित्य है, नित्य संबंध है, वो नित्य नहीं है, सदी भी नहीं है। मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बोलो माँ यशोदा की गति थी नहीं, बोलो क्यों बहुत हो गए नहीं, माँ हो गए यार। ऐसी क्रूर माँ माँ बना दे, माँ तो माँ है भैया, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो आप, भले प्रेम से जोड़ो भले द्वेष से जोड़ो, संबंध जोड़ो। गंगा जी में चाहे बाघ में स्नान करो, चाहे पुरुष में और चाहे करो बैशाख में, माघ रो मातम कम नहीं है तो बैशाख रो मातम भी कम नहीं है, बैशाख रो मातम चढ़े माघ को भी चढ़े, बैशाख मातम आनंद आवे, माघ के महीने से दोनों पैर वाले भी हवा ठंडी ठंडी हवा कपड़ा पहुंच मुझे खून जम जाए खून मातम वही है, बागरो भी मातम है, बैसाख भी मातम है, तो राक्षस है वाले स्नान है माघ को, भक्ता के स्नान है वैशाख है दोनों का स्नान बागो स्नान कठिन है पर गंगा जी तो कल्याण करेगा माघ में ना हो चाहे बैसाख में ना हो भगवान ही समान जोड़ दो प्रेम से जोड़ दो चाहे बैर से जोड़ दो चाहे भय से भेद कर सा द्वेषा चैद्य देव दिन पा बनाने किसी तरह से संबंध जोड़ लो आप जाना जान लगे पर सके लो बटन कंचन हो जाए आग बड़ी है राख बड़ी है पग टिक स्पष्ट धरते में ही पावेगा ऐसे हमारा ठाकुर जी है किसी तरह से संबंध जोड़ लो प्रेम से जोड़ लो बैर से जोड़ लो संबंध जोड़ लो किसी तरह बैर कर लो भगवान स्नेह कर लो संबंध जुड़ जाए सही है तो अपना काम करेंगे ही होगा ही निसंदेह ये बढ़िया बात है भगवान का संबंध जोड़ लो भैर करो प्रेम करो स्नेह करो भय करो भगवान बोलते नहीं मेरे तो गिरधर के पार कस भय से भयभीत है अब काल मार दे भगवान में ले गया कल्याण हो गया भगवान के साथ में संबंध जोड़ो हमारे भगवान हम भगवान के हैं हम भगवान हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं सब ठीक हो जाएगा अपना भी वो भाग है जो चर्चा करते हैं उसके पद गाते हैं चर्चा अच्छी लगती क्योंकि अच्छे हैं भगवान अच्छे ही हैं डर जाता जैसे चक्र सुदर्शन काट दे सदस्य कुरुसर है नौ सदस्य गदा कौ मोदी कौ भद्र राम मुद प्रयास हो गया नंदक खड़क है नंदक टूटे समृद्ध हो दुख निवारक आवत सारे बोलो चक्र भी सुदर्शन जंगलों काटते जो सुदर्शन है कुदर्शन है कहू बंद की गदा खड़ गो नंद खड़े नंद कृष्ण संबंध दिया बस ऐसे भगवान हमारे हमारे भगवान है भव्य ग्रंथ देते भूरी दादना ग्रंथ देते आप कथा कहते हैं बहुत दान करेंगे भूरी दादना क्या मैं भूर होती हूँ भूर वह भूसी दर्शन है भूरी दादना तब तो जीवन कभी भी जी डरम कल मशाप भव्य ग्रंथ थे भूरी दादना भगवान एक कथा करी हुई भाव दादू सिख ले किसी तरह का समझ जुड़ गया भगवान अब मौज करो बस ठाकुर जी का समझ जुड़ गया वो ठीक है